Ojo, ojo que recupera André, la envía interior y Donatemps a la defensa del Madrid, a Refersi y ayudan a la de Puntellón para que venga ara Gareth Bale, que intentava combinar amb Cristiano, però ha ficat Bale, Peu Orban per dos voltes, Sadu Orban la pilota per l'esquerra, va Gallà, veure que és el que fa Gallà, intenta guanyar en diagonal per el centre, l'espera Paco Alcácer, l'espera Negredo, la pilota va per a André, André que li pot pegar, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el set de la segona, en el 52 de partit, l'atac del València, en la jugada que recupera Gallà, de lateral a lateral, la pilota acaba arribant a Barragán, que li pega, retruca en un futbolista del Real Madrid, i que era un costat, la pilota a l'altre, la pilota que creua la línia, i se convertís en el gol de l'empat, ha empatat el València, ha empatat Barragán, 52 de partit, València, Barragán 1, Real Madrid 1.